สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ทุกวันเหมือนเดิมขึ้นต้นรายการก็ยังเหมือนเดิมมาพูดก็พูดเรื่องเดิมคือเรื่องธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไอ้เรื่องเดิมๆนี่แหละเราเอามาซ้ำทำความเข้าใจกันจะทำให้เรามีความพ้นทุกข์ได้จะทำให้เรามีความแจ่มแจ้งได้เพราะว่าความแจ่มแจ้งการพ้นทุกข์ความสุขที่เกิดในใจเนี่ยมันเกิดจากการที่เราละได้เราวางได้เราจะละได้จะวางได้ก็ต้องอาศัยความหน่ายความคลายกำหนัดถึงจะวางได้ละได้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้จะนายได้จะคลายกำหนัดได้ก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงการเห็นตามที่เป็นจริงนั้นเห็นอยู่บ่อยๆต่างหากมันถึงจะมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดการเห็นตามที่เป็นจริงเห็นครั้งเดียวมันไม่พอเห็นสองครั้งก็ยังไม่พอเห็นมาจนตลอดสังสารวัฏเนี่ยว่ามันก็เกิดแก่แล้วก็ตายเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าไม่เคยออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยไม่เคยออกจาก31ภพภูมินี่เลยอยู่แต่ในเนี้ยเบื่อไหมล่ะเพราะมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนเดี๋ยวเช้าก็ไปค่ำค่ำแล้วก็เช้าใหม่ฤดูนี้มาปีนี้รอบไปอีกรอบหนึ่งไปอีกปีหนึ่งก็เหมือนเดิมแต่วนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้มันเหมือนเดิมตามบังชีวิตเราก็เหมือนเดิมแต่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้เมื่อวานนี้มันจะไปเหมือนวันนี้ได้อย่างไรหรือพรุ่งนี้จะให้เหมือนวันนี้มันก็คงจะแตกต่างกันแต่ความแตกต่างกันมันก็มีตามบังเพราะมันคือความไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงนี่แหละที่มันเหมือนเดิมไม่ว่าสิ่งต่างๆใดๆก็ตามฟังธรรมะเนี่ยก็เพื่อให้มันรู้ให้มันเห็นถึงความไม่เที่ยงให้มันรู้ให้มันเห็นว่าไม่เที่ยงแล้วเห็นอยู่บ่อยๆนี่แหละถึงจะมีความแจ่มแจ้งเหมือนจะเกิดความหน่ายคลายกำหนัดทำความบริสุทธิ์การปล่อยวางให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเป็นสิ่งดีเราฟังซ้ำฟังย้ำอย่างที่ว่านี่แหละนะจะทำความเข้าใจความดีงามความแจ่มแจ้งในจิตของเราได้และในการฟังนี้แน่นอนว่าอาจจะมีสับแจงบ้างเรื่องในบริบทต่างๆที่ถ้าเผื่อว่าทราบข้อมูลแล้วก็จะสามารถทำความเข้าใจในเรื่องนั้นๆให้เกิดขึ้นมากได้ข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะตอบให้โดยท่านผู้ฟังสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้เขียนมาถามได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ purethamma.com purehamma.com ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็ยังจะได้รับข้อมูลอื่นๆด้วยสามารถฟังย้อนหลังได้สามารถฟังพระสูตรอื่นๆทั้งที่เป็นภาษาไทยด้วยเป็นภาษาอังกฤษด้วยได้เราก็มีการจัดรวบรวมเอาไว้โดยอาสาสมัครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานี่แหละช่วยกันทำสละเวลาคนละเล็กละน้อยในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยในวันนี้เราก็มีคำถามจากคุณคมสันคุณคมสันนี่เขียนเป็นข้อความมาที่เว็บไซต์ piothamma.com ได้พูดถึงพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่ามหาหัตถิปะโทปะมะสูตรอันนี้เป็นพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายถึงหมวดธรรมะต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่แล้วแต่ท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยจะทราบละว่าในช่วงของวันพฤหัสนั้นก็จะเป็นการฟังธรรมคำพุทธวันศุกร์นั้นก็จะเป็นการอธิบายส่วนที่เป็นพระสูตรต่างๆเหล่านั้นเมื่อในคราวที่ผ่านมารู้สึกจะเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละข้าพเจ้าก็ได้ให้ฟังพระสูตรนี้มหาหัตถิปะโทปะมะสูตรเป็นอุปมาเก กี่ยวกับเรื่องของรอยเท้าช้างคืออริยสัจ4ในที่นี้คุณคมสันได้ถามข้อความในพระสูตรที่มาในตอนท้ายๆแล้วแต่คือท่านพระสารีบุตรนั้นได้เทศถึงเรื่องของอริยสัจ4ที่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเปรียบเหมือนกับยอดของธรรมะเลยทุกอย่างจะมารวมลงอยู่ในอริยสัจ4นี้แต่เหมือนกับรอยเท้าของสัตว์บกใดๆเนี่ยจะไม่มีทางใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างสัตว์ทุกตัวจะเป็นรอยเท้าเสือรอยเท้ามดรอยเท้าลิงก็จะเล็กกว่ารอยเท้าช้างเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหมวดธรรมใดๆสามารถที่จะมาสงเคราะห์รวมกันอยู่ในอริยสัจ4ได้การให้ทานความเมตตาความอดทนความเพียรการดูแลบิดามารดาอะไรต่างๆก็จะมารวมอยู่ในอริยสัจ4นี้โดยท่านก็ได้อธิบายละแยกแยะเพิ่มเติมที่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นยังไงอธิบายถึงส่วนที่เรียกว่าเป็นทุกข์ก็คือขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นั้นมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นรูปคือดินน้ำไฟลมอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นรูปดินน้ำไฟลมแล้วพูดถึงเรื่องของขันธ์5แยกแยะออกมาให้เห็นให้รู้เชื่อมถึงว่าเอาอันนี้คือพุทโธธัมโมสังโฆนะแบ่งแยกให้เห็นว่าถ้ามีอายตนะทั้ง6ทางขันธ์5แต่ว่าถ้ามีเวทนาคือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอายตนะทั้ง6ทางควรจะทำจิตอย่างไรแต่ในตอนท้ายพระสูตรตรงนี้ได้พูดถึงวิธีการวางจิตนั่นก็คือเรื่องของการที่เห็นสิ่งนั้นเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นสภาพตัวมันเองโดดๆเดียวๆไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันแต่ว่าเป็นอนัตตาและได้พูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแต่เมื่อรวมลงในส่วนที่เรียกว่าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจล่ะตรงนี้จึงเป็นคำถามของคุณคมสันที่มาในพระสูตรนี้ตรงส่วนที่ท่านพระสารีบุตรได้พูดว่าหากว่าจักษุอันเป็นภายในเป็นของไม่แตกทำลายแล้วและรูปทั้งหลายอันเป็นภายนอกย่อมมาสู่คลองแห่งจักษุแต่ความกำหนัดอันเกิดแต่จักษุและรูปนั้นยังไม่มีความปรากฏแห่งส่วนแห่งวิญญาณอันเกิดแต่จักษุและรูปนั้นก็ยังไม่มีก่อนนี่คือสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายเอาไว้อันนี้หมายความว่าอย่างไรก่อนเอาตัวแค่บทเพียรชนะตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรพูดเนี่ยก็หมายความว่าในขณะที่มีเสียงอยู่ในขณะที่มีหูอยู่บางทีเราก็ไม่ได้ยินในขณะที่มีรูปอยู่ในขณะที่มีตาอยู่บางทีเราก็ไม่เห็นอย่างเช่นยังไงบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ข้าพเจ้าจําได้อย่างแม่นยําเลยตอนนั้นกําลังอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังเป็นสมัยนักเรียนอยู่อ่านหนังสืออย่างคร่ําเคร่งเลยท่านผู้ฟังอ่านทําแบบฝึกหัดอะไรต่างๆแม่เรียกตั้ง5ครั้งอ่ะยังไม่ได้ยินครั้งที่1แม่เรียกใช่มั้ยมีเสียงมั้ยมีแน่นอนแม่เสียงดังด้วยแต่มีหูมั้ยหูก็อยู่เนี่ยแหละไม่ได้แตกไม่ได้ทําลายเรียกแล้วไม่ได้ยินเอาทำไมอ่ะเข้าใจไปใส่อยู่กับหนังสือแต่ครั้งที่2ล่ะเสียงมีไหมโหมีแน่นอนดังกว่าครั้งแรกอีกแล้วหูมีไหมหูก็ยังไม่แตกทำลายเอาแล้วใจอยู่ไหนไม่ได้ยินทำไมอ่ะใจไปใส่อยู่กับหนังสือแต่จนกระทั่งรอบที่5เนี่ยถึงค่อยได้ยินเอาหูก็ยังมีนี่นะเสียงก็ดังด้วยแต่ทำไมไม่ได้ยินหรือท่านผู้ฟังเคยอาจจะนั่งตากลมอยู่สักสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีคนพลุกพล่านอยู่แล้วก็นั่งสบายๆของเราไปเนี่ยมองไปไกลๆแต่คนที่เขาอาจจะรู้จักเราเขาเดินมาใกล้ๆเราเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นแต่เขาก็อยู่ในหมู่คนนี่แหละเราไม่ได้ทันดูไม่ได้ทันสังเกตเห็นแต่เพราะว่าใจเราไปใส่ไว้ที่อื่นมีรูปไหมมีแต่สิ่งที่เป็นภายนอกมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นใช่ไหมตาเนี่ยก็ยังไม่ได้แตกทำลายแต่ว่าไม่เห็นเพราะว่าใจไม่ได้เข้าไปใส่ตรงนั้นสิ่งที่ได้พูดถึงในที่นี้แต่ที่เขาแปลมาตรงนี้ท่านผู้ฟังมันจึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดกันนี่แล้วว่ามีความกำหนัดหรือเปล่าถ้ามีความกำหนัดในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเห็นนี่คือตรงแปลภาษาไทยท่านผู้ฟังแต่ส่วนที่เป็นภาษาบาลีจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าความกำหนัดนี่ตรงนี้จึงเป็นที่มาถามคำถามของคุณคมสันมันถามได้ถูกจุดจริงๆนะเพราะว่าตรงนี้เป็นตรงที่ในภาษาบาลีเนี่ยที่เขาแปลมาจากภาษาบาลีใช่ไหมอันนี้เป ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะไม่มีคำว่ากำหนัดเลยแต่ว่าไม่ทราบว่าโยกมายกมายังไงถึงแปลโดยมีคำว่ากำหนัดได้ในภาษาบาลีส่วนตรงนี้ก็คือใช้คำว่าโนจะตัดโชสมันนาหาโรโหติที่เขาแปลว่าไม่มีความกำหนัดที่เกิดขึ้นจากจักษุและรูปนั้นแต่คือคำว่าสมันนาหาโรเนี่ยถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมในคำว่าสมันนาหาโรเนี่ยเราก็จะไม่เจอหรอกเพราะว่านี่คือศัพท์ที่สำเร็จมาแล้วแต่ถ้าไปดูศัพท์เดิมดูในพจนานุกรมเนี่ยอาจจะเจอคำว่าสมันนาคตะหรือว่าสมันนาหารติในซึ่งหมายถึงการที่มาตามพร้อมการรวบรวมการนำมาเก็บเอาไว้แต่ที่นี้ทำไมเขาถึงโยกแปลคำว่ากำหนัดขึ้นมาอันนี้ข้าพเจ้าคงจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปละเอ๊ะแปลผิดหรืออย่างไรหรือว่าท่านมีความหมายอย่างไรถึงได้แปลมาในลักษณะนี้ซึ่งความรู้ภาษาบาลีที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลได้ละว่าศัพท์ที่ถูกต้องเดิมที่ท่านพระสารีบุตรได้พูดไว้ตรงนั้นคือสมันนาหาโรโหติแต่ซึ่งศัพท์คำนี้เนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็เคยพูดอยู่ในพระสูตรอื่นที่พูดถึงเรื่องของสมันนาหารจิตนะที่เวลามีภาษาเกิดขึ้นแล้วก็สอดคล้องกันคำที่ท่านพูดที่ท่านได้อธิบายเอาไว้นะถ้ามีเวลาข้าพเจ้าจะนำพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของสมันนาหารจิตมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังต่อไปคำถามของคุณคมสันนั้นก็ได้ถามถึงเรื่องของความที่ท้าวพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ยังมีตาอยู่ยังเห็นรูปได้อยู่แต่ว่าความกำหนัดไม่น่าจะมีแล้วเอ๊ะแต่ทำไมในที่นี้ถึงบอกว่ามีและถึงจะสามารถเห็นรูปได้ถึงจะสามารถได้ยินเสียงได้ก็ต้องมีสมันนาหาโรนะซึ่งในที่นี้มันไม่ใช่คำว่ากำหนัดแน่ละอย่างไรก็ตามสำหรับพระอรหันต์ถ้ามีผัสสะเกิดขึ้นนะอาจจะมีกิเลสราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในภายในอันนี้มีได้แต่ว่าใจนั้นไกลจากกิเลสนี่คือศัพท์ว่าอรหันต์อรหันต์เนี่ยนะแปลว่าไกลจากกิเลสไกลด้วยอะไรไกลกันด้วยอำนาจของสติแต่สติมันกั้นเอาไว้เหมือนอย่างกับใบบัวกับน้ำแต่ใบบัวเกิดจากน้ำเกิดจากขี้ตมก็จริงแต่เวลาน้ำขี้ตมมาโดนมันเนี่ยมันไม่เปื้อนกันเพราะอะไรเพราะว่าใบบัวมันมีสารอะไรที่มันฉาบทาไว้บนแผ่นของมันเนี่ยนะโดนน้ำโดนอะไรมันก็ไหลลึดล่วงออกนะมันไม่ได้สามารถที่จะแปดเปื้อนใบบัวได้ติดกันอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่เปื้อนกันเช่นเดียวกันบางทีมีผัสสะเกิดขึ้นอาจจะมีราคะโทสะโมหะแต่ว่าไม่แปดเปื้อนใจนะแยกกันไปนี่คือในคำถามข้อที่1ของคุณคมสันในคำถามข้อที่2ได้ถามถึงเรื่องของฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณศัพท์นั้นเขาเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิแต่มีความสงสัยว่าความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินหรือว่านันทิราคะเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสอยู่คู่กันอยู่ในหลายๆพระสูตรแล้วก็มักจะมีการกล่าวถึงคำว่าตัณหาโยงเข้ามาด้วยอยากจะทราบถึงความสัมพันธ์ของความเพลินคือนันทิราคะคือความพอใจหรือว่าความกำหนัดแล้วก็ตัณหาคือความทะยานอยากแต่ว่ามีต่อการตั้งอาศัยของวิญญาณในนามรูปหรือว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรแต่โดยเฉพาะยิ่งคำว่าตัณหากับราคะเนี่ยแยกออกได้ยากมากว่ามาอย่างนี้แต่ถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการธรรมรับอรุณในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังจะทราบทันทีแต่เป็นเรื่องที่ท่านพระนันทิกะได้เทศสอนนางภิกษุณีในเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันยึดโยงกันอยู่สิ่งที่ยึดโยงอายตนะภายในภายนอกให้เราเข้ามาไปรับรู้เนี่ยก็คือใจของเราถูกไหมใจของเราไปรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยทำให้เกิดมีเป็นเวทนาคือความรู้สึกเป็นความหมายรู้คือสัญญาเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาตามนี้เป็นพรวนเกิดเป็นนามรูปต่างๆขึ้นมาว่างั้นเถอะแล้วมันติดกันอยู่ได้ยังไงเอามันติดกันอยู่ได้ก็เพราะว่าเครื่องรัดเครื่องผูกที่เป็นเอ็นดึงกันเอาไว้ตรงนี้ท่านพระนันทิกะนะถ้าได้ฟังพระสูตรในวันพรุ่งนี้นะข้าพเจ้าได้เอามาอธิบายเอาไว้ท่านพระนันทิกะได้เปรียบเทียบเหมือนกับเอาวัวมาตัวหนึ่งมีคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคที่ชำนาญแต่เขาใช้มีดฆ่าโคเนี่ยที่คมกริบเลย ปาดออกปาดส่วนไหนออกปาดส่วนที่เป็นหนังออกกับส่วนที่เป็นเนื้อในเนี่ยปาดออกจากกันปาดด้วยความชำนาญมากสิ่งไหนที่มันรัดรึงกันกับปาดออกปาดออกสิ่งไหนที่เป็นเยื่อเป็นเอ็นที่มันจะผูกเอาไว้เนื้อเครื่องในอะไรต่างๆปาดออกปาดออกเหลือแต่ส่วนที่เป็นเนื้อในกับส่วนที่เป็นหนังข้างนอกแล้วก็ไอ้เครื่องในเครื่องอะไรที่มันจะผูกติดกันเอาไว้ทั้งหมดเนื้อแยกเป็น3ส่วนอย่างนี้แล้วก็เอามาประกอบกันนะแยกตัดเสร็จเรียบร้อยเอามาประกอบกันเหมือนเดิมแล้วก็เอาหนังหุ้มเอาไว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นโคเหมือนเดิมเนื้อยังติดกันอยู่มันไม่ติดกันแล้วตัวฝังนั่นคือปาดออกแล้วคือจบแล้วตรงนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ท่านเปรียบเทียบเอาไว้แต่ว่าหนังข้างนอกคืออายตนะภายนอกหนังข้างในคืออายตนะภายในเราจะมาเปรียบเทียบตรงนี้ก็ได้ว่าไอ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือวิญญาณที่อยู่ข้างนอกนี่ก็คือฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณมันเชื่อมติดกันอยู่ด้วยเครื่องรัดเครื่องดึงเอ็นเครื่องผูกต่างๆนับปาดออกมาแต่กิจที่ควรทำคือปาดไปตรงนั้นหนังเนี่ยคนฆ่าโคเขาไปจะไม่ปาดเข้าไปก็คือจะไม่ตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ว่าจะเก็บเอาไว้เพราะว่ามันใช้งานหนังได้ใช่ไหมส่วนเนื้อนี่ก็จะต้องปาดให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าเก็บเป็นส่วนๆใหญ่ๆเนื้อรักษาได้ขายได้ดีแต่ที่ต้องปาดย่อยซอยย่อยตัดมันออกมาทำลายได้ไม่มีอะไรเนี่ยก็คือพวกเอ็นพวกอะไรที่มันยึดโยงกันเอาไว้เครื่องในต่างๆพวกนี้แต่เขาจะปาดส่วนนี้เขาจะไม่ได้ปาดทำลายเนื้อในให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาจะไม่ได้ปาดหนังข้างนอกทำลายหนังข้างนอกให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่เขาจะปาดทำลายไอ้ส่วนที่เป็นเอ็นส่วนที่มันยึดโยงกันตรงนี้แต่ตรงนี้จะเหมือนกันกับกิจที่ควรทำในอริยสัจ4เลยท่านผู้ฟังนะว่านั้นที่ราคะตัณหาพวกนี้อยู่ในเทือกเดียวกันเป็นสมุทัยอริยสัจนะเราจะต้องทำลายมันซะต้องละมันเสียต้องสลัดมันทิ้งอย่าถือมันเอาไว้นี่คือจุดที่เราต้องทำนั่นก็คือถ้าจะปาดเนี่ยปาดไปตรงนี้ถ้าจะตัดเนี่ยตัดที่ตรงนี้เนี่ยถ้าไปตัดตรงหนังมันจะทำลายมันก็จะขายไม่ได้ราคาถ้าไปตัดตรงเนื้อในนี่เอาขายได้นะก็จะไปทำลายมันไม่ได้แล้วก็ทำลายตรงที่มันผูกกันเอาไว้เช่นเดียวกันวิญญาณเนี่ยเป็นของอาศัยกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาพวกนี้ก็เป็นของอาศัยกันเกิดขึ้นการที่เราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าไปทำลายตาฆ่าตัวตายแต่คิดว่าจะพ้นทุกข์ได้มันไม่ใช่แต่การที่เราจะพ้นทุกข์ได้ปาดออกเนี่ยมีคมๆเนี่ยก็คืออริยปัญญาเอาปาดไปตรงไหนตัดออกตรงส่วนที่เป็นความเพลินตัดออกส่วนที่เป็นความพอใจตัดออกตรงส่วนที่เป็นความอยากชอบมันตรงนั้นแต่นี่จะเป็นการทำความดับทุกข์ที่เป็นไปโดยธรรมคือไม่ใช่ว่าไปทำลายกายหรือว่าทำลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทำลายเหตุทำลายอะไรต่างๆมันก็ไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าจะจบจะสิ้นให้มันหลุดลอกออกมาให้มันมีความเข้าใจในส่วนต่างๆของสิ่งที่เป็นธรรมะเราตัดตรงนี้ในกิจที่ควรทำในอริยสัจ4นี้ค่อนข้างชัดเจนนะผู้ฟังหรือว่าจะเป็นเรื่องของขันธ์5อายตนะภายในภายนอกพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจนั้นคือให้เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คือความดีของมันนะว่างั้นนะมีน้อยหน่อยแต่ก็มีอยู่ให้เห็นสิ่งที่เป็นโทษของมันให้เห็นวิธีการที่จะหลุดออกจากโทษของมันได้เห็นอย่างน้อยๆก็3อย่างนี้เรียกว่าถึงจะค่อยเข้าใจมีความรู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องขันธ์5อายตนะภายในภายนอกได้นี่คือส่วนที่เป็นความทุกข์ต้องเห็นอย่างนี้และความทุกข์นี่มันมาติดกับใจเนี่ยมันติดกับใจได้ก็เพราะว่าเหตุเกิดทุกข์คือเรื่องของสมุทัยตัณหานี่แหละตัณหานี่ควรจะต้องเฉาะมันทิ้งตัดมันทิ้งทำลายมันทำลายให้ถูกจุดเฉาะให้ถูกที่ปาดให้ถูกตำแหน่งเดี๋ยวนี้คือตรงส่วนที่เป็นคำถามว่าเจ้านันทิราคะตัณหานี่แหละเราตัดมันเลยจะตัดนี่ตัดด้วยอะไรตัดด้วยมีดคมๆหน่อยมีดที่คมๆนั้นก็คืออริยปัญญาแต่ก็อยู่ในส่วนของทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั่นคือเรื่องของมรรคนั่นเองมรรคนี้เป็นส่วนที่ต้องทำให้เจริญเวลาคนขายหมูในที่เคียงหมูเนี่ยมีดเนี่ยเขาก็จะลับอยู่เรื่อยวับๆๆๆขึ้นมาแหมมีความชำนาญมากเขาก็จะเอามีดนี่แหละตัดชำแหละเนื้อส่วนที่เป็นเครื่องยึดโยงผูกกันอยู่เช่นเดียวกันเราเอาอริยมรรคมีองค์8มาตัดเจ้าตัณหา กิเลสสังโยชน์นันทิความเพลินนะตัดมันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเลยท่านผู้ฟังมันไม่ยากเลยเพราะว่าเรารู้กิจที่ควรทำแล้วนะการที่จะแยกแยะมันออกมาได้ก็ต้องตัดมันออกนะตัดด้วยอริยปัญญาเราจะแยกแยะให้เห็นนันทิด้วยเห็นราคะด้วยเห็นตัณหาด้วยตัดมันเลยนะละมันทิ้งเสียสลัดมันทิ้งไปอย่าให้มันมาตั้งอยู่ในใจมันไปติดกับอะไรอันนั้นมันจะเป็นปัญหานะเราจะตัดตรงไหนไม่ได้ไปทำลายสิ่งนั้นแต่ทำลายตรงกาวตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมว่ามือของเราติดกันอยู่มือของเรานี่มันติดกันอยู่เนี่ยถูกทากาวไว้อยู่ในท่าพนมมือเนี่ยนะมือซ้ายกับมือขวาติดกันเนี่ยคือไม่ใช่เราทำลายมือข้างหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะรักษามืออีกข้างหนึ่งมันไม่ใช่เราทำลายตรงกลางตรงนี้ที่มันเป็นตัวเชื่อมกันตรงนี้เราแทรกกันตรงนี้เราปาดมันเข้าไปตรงนี้แต่เพื่อไม่ให้มือเราทำลายออกหรือว่าคนที่เคยเรียนในสายวิชาทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหมอเขาก็จะมีอาจารย์ใหญ่ถูกไหมคือศพที่ผ่าสำหรับในการศึกษาตอนช่วงที่เป็นนักเรียนเนี่ยเราจะต้องมีการผ่าศพมีวิชาผ่าศพเวลาผ่าลงไปเนี่ยก็คือผ่าแยกเป็นชิ้นๆออกมาเพื่อที่จะเห็นเป็นส่วนๆแล้วก็ต้องตัดไปตรงรอยต่อในตรงจุดที่มันเชื่อมกันตัดมันตรงนั้นจุดที่มันจะเป็นเอ็นลอกมันตรงนั้นอันนี้คือค่อนข้างชัดเจนในหน้าที่ที่ควรกระทําเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัววิญญาณเองอันนี้ต้องทําความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นส่วนที่วิญญาณเข้าไปเกาะนั่นคือรูปเวทนาสัญญาและสังขารเราต้องทําความเข้าใจแต่มันเกาะเชื่อมกันอยู่ได้ยังไงปาดมันตรงนั้นน่ะละมันตรงนั้นน่ะแซะมันตรงนั้นขูดมันตรงนั้นลอกมันตรงนั้นเครื่องมือที่เราใช้คืออริยมรรคมีองค์8นอกจากใช้ปาดไอ้ตรงนี้แล้วยังสามารถที่จะทำความเข้าใจในเรื่องขันธ์5ได้ด้วยแต่เราจะสามารถแยกแยะตัณหาราคะอะไรต่างๆพวกนี้ได้ก็ใช้อริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังและแน่นอนบางทีบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าอธิบายบอกเอาไว้เนี่ยเหลืออยู่แค่นี้แหละปัจจุบันนี้มีแค่นี้เราอาศัยข้อมูลที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แล้วนำความรู้ที่อยู่ในสมองที่เราจำได้ผ่านมาทางหูทรงจำไว้ได้บางส่วนเข้าใจทำความเข้าใจด้วยความคิดทางตรรกะอะไรต่างๆแล้วเอาส่วนตรงเนี้ยที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยมาเข้าสู่ใจของเราโดยการดูที่ผัสสะมีผัสสะเมื่อไรอย่าส่งใจเพลินไปตามตรงนั้นเราจะทำได้อย่างไรนี่แหละมีต้องมีคือสตินั่นเองเราต้องตั้งสติเอาไว้แต่สติเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้ปัญญาเกิดได้นะคนที่มีสติแล้วมีสมาธิมีสมาธิแล้วมันจะมีปัญญาแต่มีสติตั้งเอาไว้ก่อนให้เห็นตามเป็นจริงว่าโอ้จิตเราอยู่ที่ไหนแต่จิตเราเป็นยังไงธรรมชาติของจิตนี้เป็นอย่างไรแต่พอเรามีสติตั้งเอาไว้แล้วมีผัสสะใดๆมากระทบมันจะเชื่อมกันตรงนั้นมันจะติดกันตรงนั้นแต่เวลามีผัสสะใดๆมากระทบมันจะเชื่อมมันจะติดกันแล้วถ้าเราตั้งสติเอาไว้มันจะไม่ติดกันมันจะไม่เชื่อมกันแต่สิ่งต่างๆที่มากระทบเราก็ผ่านไปเราก็วางเฉยได้เราก็เป็นผู้ที่สงบเย็นได้อยู่ในใจแต่ค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้มันเรื่องของในใจล่ะการกำหนดบทเพียรชนะในบางครั้งบางคราวเพื่อความเข้าใจของบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าอาจจะเปลี่ยนการกำหนดบทเพียรชนะที่เป็นไปแตกต่างกันบ้างแต่ลักษณะของมันก็จะเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเพลินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอใจความกำหนัดแล้วก็เรื่องของเจ้าตัณหาคือตัณหาแล้วก็อวิชชาเนี่ยถ้าเราจะพูดก็คือเหมือนกับรอยเท้าช้างของไอ้พวกนี้นะคืออย่างถ้าเราเปรียบเทียบอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เป็นยอดแห่งธรรมแต่ทุกอย่างมันจะมารวมลงกันอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นเมตตาก็ตามพรหมวิหาร4หรือว่าสารณิยธรรม6หรือว่าขันธ์5หรือว่าอินทรีย์5หรือว่าโพชฌงค์7เนี่ยมันจะมารวมกันอยู่ในมรรค8นี่จะอยู่ในนี้ไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยตะบวังแล้วก็จะเป็นเหมือนกับรอยเท้าช้างของเรื่องเจ้ากรรมพยาบาทเบียดเบียนนะมิจฉาญาณะของความโกรธเกลียดเคียดแค้นของราคะตัณหาอะไรต่างๆมันก็จะมารวมกันตรงนี้ไอ้ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้หรือเปล่าเนี่ยพระไพบูลย์พูดขึ้นเอาเองนะคืออันนี้ข้าพเจ้าพูดเองจริงๆล่ะแต่ข้าพเจ้าก็เปรียบเทียบเอาแต่ทำไมในอริยสัจแต่ละข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไม่เท่ากันนะใช้เวลาตลอด45ปีมาแตะ4ส่วนเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนที่ให้เวลามากเลย ั่นคือส่วนที่1กับส่วนที่4แน่นอนนั่นคือเรื่องของทุกข์กับเรื่องของทางให้มันถึงความดับทุกข์อันนี้ให้เวลามากพยายามจะบอกสอนให้เข้าใจเรื่องขันธ์5เป็นยังไงแยกแยะส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับสมุทัยแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับมรรค8ก็มีแต่การให้เวลาอธิบายแยกแยะไว้โดยละเอียดนั่นก็คือส่วนที่1กับส่วนที่4ส่วนที่2กับส่วนที่3คือเรื่องของสมุทัยนั่นที่เป็นคำถามของคุณคมสันตรงนี้นั่นที่ราคะตัณหาอวิชชาก็อธิบายไว้อยู่ส่วนที่เป็นนิโรธคือเรื่องของนิพพานก็อธิบายไว้อยู่แต่ว่าไม่มากเท่าก็จะมีส่วนตรงนั้นตรงนี้ให้เรามีทำความเข้าใจได้เอาเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็ละเอียดพอแรงแล้วล่ะทำให้เรามีหัวข้อในการศึกษาอภิปรายทำความเข้าใจกันให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรละหมายถึงเจ้าตัณหาอวิชชาเนี่ยรวมมันอยู่ในนี้มันรวมอยู่ในนี้แล้วเราละเราปาดมันออกอันหนึ่งก็หลุดล่วงไปด้วยและนั่นคือคำถามของคุณคมสันที่ส่งมาทางเว็บไซต์ pyothama.com และในส่วนการศึกษาในเรื่องราวที่เป็นคำสอนต่างๆเหล่านี้ท่านไปฟังการที่เราอ่านมากการที่เรารู้มากนี้ก็เป็นมีความดีแต่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงความเป็นพระหูสูตรแล้วก็ในส่วนของการที่เรารู้มากมีข้อมูลมากมีสุตตะมากก็คือเหมือนกับการที่เราสั่งสมอาวุธเอาไว้แต่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วแต่ถ้ามีแต่อาวุธอย่างเดียวไม่มีคนใช้งานอาวุธนั้นก็กองเอาไว้ละมันก็ไม่ได้ใช้งานไอ้คนที่จะไปใช้งานอาวุธต่างๆเหล่านั้นก็เปรียบเหมือนกับการทำความเปลี่ยนของเราเปลี่ยนในการที่จะละกิเลสละสิ่งที่เป็นอกุศลออกจากใจแต่ก็คือเอาสิ่งที่จำได้เนี่ยมาใช้งานด้วยเอาอาวุธที่มีเนี่ยมาใช้งานด้วยแต่คือคนที่ชำนาญอาวุธอย่างเดียวไม่ต้องมีอาวุธมากก็ได้แต่ถ้าเขาใช้เป็นเขาใช้อย่างถูกต้องมีความแคล่วคล่องในอาวุธของเขาแม้มีอย่างเดียวนั้นก็ตามก็เป็นเจ้ายุทธจักรได้เหมือนกันนะคือคนที่มีอาวุธมากๆและมีอาวุธเยอะๆคือมีสิ่งที่เราทรงจําได้รู้พระสูตรนั้นรู้พระสูตรนี้แล้วก็สามารถใช้อาวุธของตัวเองได้นั้นแหมยิ่งดีแต่ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่รู้พระสูตรไม่ได้มีอาวุธมากแต่จะไม่สามารถทําความพ้นทุกข์ได้ก็ทําได้เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้เราจะรู้บทธรรมแค่ไม่ได้มากแต่เอาแค่ว่าเรื่องเมตตาอย่างเดียวอ่ะสมมติแต่คุณรู้เมตตาอย่างเดียวคุณรู้ขันติคือความอดทนอย่างเดียวคุณรู้ความสงบเสงี่ยมอย่างเดียวอันใดอันหนึ่งก็ได้ถ้าเราทำความเข้าใจความแจ่มแจ้งในหมวดธรรมนั้นจะสามารถทำการปฏิบัติให้สูงขึ้นได้ให้เข้าสู่กระแสได้ให้เกิดความพ้นทุกข์ได้นั่นเองวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร